Para, pul, hazinenin hortumu, abi ben oraya gelmem lazım, onu elde etmem lazım, onun için bu makama gelmem lazım. Makamdan giderim ama bundan gitmem ben diyor. Sevgilisi uğruna krallığı veya kraliçeliği terk eden insanlar da var. Yani birisinin gözünde de sevgilisi önemlidir. Krallık, şahlık, padişahlık, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık önemli değildir. Yani insanlar dünya hayatına olan bağlılıklarında ayrı ayrıdırlar. Adam çok dürüst hareket ediyor ama eğri adamlarla yola yürüyor. Diyor ki beni o makama getirin diyor. Rektörlük makamına getirin, ben size her şeyi yapayım diyor. Halbuki o kendisi o eğrilikleri yapmıyor. Fakat o makam onun için önemli. Yani her yer için geçerlidir burada. Siyasette, eğitimde, askeriyede, sanatta, ticarette, siyasette, ziraatta, köy hayatında dahi insanların dünya sevgileri farklı farklıdır. Birisi cebimde param olsun da kıyafetim ne olursa olsun diyor. Biri de diyor ki bütün paramı ben kıyafetime yatırırım. İstersen kuyruğu dik tutarım diyor. Karnım aç olsa bile kuyruğu dik tutarım ben diyor. Ayrı ayrı yaratılmış veya ayrı ayrı dünya sevgisini ortaya koyuyoruz. Suçların birçoğu da dünya hayatına olan muhabbetimizden kaynaklanıyor. Kafirler diyor Rabbim, dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiler. Daha ve yasuddûne an sebîlillâh. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoydular. Niye alıkoyarlar? Çünkü Allah'ın yoluna giden insanların sayısı arttıkça onların dünya nimetlerinden yararlanma imkanları azalıyor. Şu anda dünya genelinde sömürücülere karşı ciddi direniş gösterenler Müslümanlar. Onun içindir ki sömürgenler bütün güçlerini bunları yok edelim diyerek kullanıyorlar. Allah'ın yoluna gidenler genişledikçe onların mekanı, yani oynama, sömürme mekanları daralıyor. Dünyaları daralıyor onların. Ve yebğûneha ivecâ. Ve Allah'a giden yolu engelleyemezlerse de eğritmeye arzu ederler. Şimdi son günlerde bu yapılıyor bakınız. Allah'ın dinine karşıdan gelmek suretiyle engelleyemeyecekleri fikri %95 yerleşti. Öyleyse koltuğuna girelim. Ve birilerine bazı imkanlar vermek suretiyle bugüne kadar 1400 yıllık sevgili peygamberimizin de uygulaması dahil olmak üzere bunları ortadan kaldıralım. Kur'an'ın kelimelerine yeni eğri manalar verdirmek suretiyle yolu eğriltelim. Cennete giden yol bu. Evet böyle. Ama yolu çok yay şekliyle öyle bir tatlı yay çizdiriyor ki sen yolu sola saptığını, yani cehenneme doğru saptığını fark edemiyorsun. Ve sonunda yolun cehenneme çıkıveriyor. Onu isterler diyor Rabbim. Hülâike fî dalâlim mübin. Bunlar apaçık bir sapıklığın, çok uzak bir sapıklığın içerisindedir diyor. Fî dalâlim be'id. Uzak bir sapıklığın içerisinde. Uzak bir sapıklık. Sırat-ı müstakîm böyle gidiyor. Bunlar da şöyle bir derecelik açıyla ondan saptı mı? Bir derecelik açıdan ne olur diyor adam. Doğru ama bir derecelik açı devam ettikçe çizgi ileride sırat-ı müstakim, o dost doğru yolu göremez hale de geliverir. Onun için biz zerre kadar, bir derecelik açı kadar dahi dinden uzaklaşmamaya gayret göstereceğiz. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ Biz her peygamberi kavminin diliyle gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Yani topluluğun dili hangi dildense gönderilen peygamber de o dille onlara hitap ediyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de gönderilmiş. Mekke halkı da Arapça konuşuyordu. Hani günümüzde bir sorunun cevabıdır bu aslında. Niye Türkçe olmadı veya niye Japonca olmadı? Türkçe olsaydı da bu sefer yani Türkler arasından gönderilseydi de bu sefer de Japon Müslümanları söylerlerdi. Niye Japon değil? Haydi Japon oldu, niye Çin değil? Ya bu insanlığa bir peygamber gönderilecek. Allah Celle Celaluhu onu Mekke'den Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seçmiş. Başka yorum yok. Seçmiş o kadar. Yani bunu niye Amerika'dan olmadı, niye Rusya'dan olmadı, niye Alman ırkından olmadı, niye İngiliz ırkından olmadı? Sorunun ardı gelmez. Yani İngiliz ırkından olsaydı da niye Afrika'dan olmadı sorusu sorulabilirdi. Allah Celle Celaluhu Mekke'de sevgili peygamberimizi peygamber olarak göndermiş. Niye Arap diliyle? İlk muhatapları Araplardı. Ve onlara onların diliyle Kur'an'ı ulaştırdı. Daha buna çok ilave sözler de söylenebilir. O gün için gerçekte de yani halen şimdiki araştırmacılar da bunu ifade ediyorlar. O gün için dilin en yüksek seviyede, dünya dillerinden en yüksek seviyede olanı Arap diliydi. Öyleyse Rabbimin mesajı da en yüksek seviyede olan bir dille ancak anlatılır insanlara. Hocam en yüksek seviyede olduğunun delili ne? Delili hemen evinizden çıkarsanız, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları veya Kültür Bakanlığı yayınlarına uğrarsanız, yayın evlerine uğrarsanız, Yedi Askı adı altında tercüme edildiği, Yedi Askı isimli bir kitabı satın alırsanız, küçücük parası da belki 1 lira veya 1,5 lira eder şu anda yayında varsa. Sevgili Peygamberimizin peygamber olmasından önceki dönemde şiir yarışmalarında yılın birincisi seçilen ve Kabe'ye asılan, herkes okusun diye, Kabe'ye asılan 7 tane şiir, orijinal adı Muallaka, Muallaka-i Seb'a dediğimiz 7 askı Türkçe'ye tercüme edilirken 7 askı diye tercüme edilmiş. Türkçe tercüme edilmiş, İngilizce tercüme edilmiş, Fransızca tercüme edilmiş, Rusça tercüme edilmiş, bütün dünya dillerine hemen hemen tercüme edilmiş o 7 askı. Hatta Darul Fünun, eski İstanbul Üniversitesi profesörlerinden, edebiyat profesörlerinden bir zatın ders kitabı olarak o günlerde yayınlanmış. Batı şairlerinden olup da muallaka etkisi altında kalanların şiirlerini vermiş. Uzunca. İşte Fransız şairi şu şiirinde şu şu şu bölümler muallakadan etkilenerek söylenmiştir. İngiliz filan şairi filan şu şu şu şiirinde şurada şiiri veriyor orada. Muallakadan olan şiiri de veriyor. Mukayeseler yapıvermiş. Yani dilin böylesine yüksek seviyede olduğu bir dönemde Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak gönderiyor ve Kur'an'ı da o kavmin diliyle konuşan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indiriyor. Niçin kendi kavminin diliyle gönderdi? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Onlara apaçık anlatsın diye. فَيُضَلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاء Allah dilediğini hidayette kılar, dilediğine sapıklık verir. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ O her şeye hükmeden ve en güçlü olan, hükmünde hikmet sahibi olandır diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Musa'yı da ayetlerimizle gönderdik. İçin, orada ayetler, bir, Tevrat'ın ayetleridir. İki, Musa Aleyhisselam'ın elinden gösterilen mucizelerdir. Ama asıl olan burada Tevrat'ın ayetleri. Ayetlerimizle o topluluğu zulümattan, aynı yukarıda Kur'an'ın gönderilişi için ifade edilen zulümat, yani küfrün karanlıkları, küfrün çeşitleri çok fazla. Nur ise tekil. O kafirliğin her çeşidinden imanın aydınlığına çıkar diye Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı ayetlerle gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve zekkirhum bi eyyamillah. Allah'ın günlerini onlara hatırlat. İnne fi zalike le ayatin li kulli sabbarin şekur. Sabreden ve şükredenler, her şey sabreden ve şükreden için bunlarda ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve iz gâle Musa li kavmihi, üzkürû nimetallâhi aleykum. Şimdi Allah'ın günlerini onlara hatırlat diyor Rabbim Musa Aleyhisselam'a. Aslında Peygamber Efendimiz'e de var. Peygamber Efendimiz'e indirilen ayetlerle Mekkeli müşriklere Rabbim bazı şeyleri hatırlatıyor. Li ilafi Kureyşin ilafihim rihleteşşitâi vessayif felya'budû rabbe hâzel beytillezî at'amehum min cû'in ve âmenehum min khâufin. Onları açlıktan doyuran, korkudan emin kılan bu Kabe'nin Rabbine kulluk yapsınlar diyor. Derken orada bir hatırlatmada bulunuyor Rabbim. Bu çölün ortasında sizi doyuran o Allah Celle Celaluhu. Ve sizi burayı emin kılmak suretiyle, bu beldeyi emin kılmak suretiyle sizi güvende kılan da o. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil suresinde de yıkmak için gelen kişilerin yıkıldığını Allah Celle Celaluhu haber vermek suretiyle geçmişten bir hatırlatma yapıyor. Burada da Musa Aleyhisselam'a diyor ki bu topluluğa Allah'ın geçmişteki günlerini hatırlat. Hani burada da diyor ya Musa Aleyhisselam, üzkürû nimetallâhi aleyküm. Yahu Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. İz encâküm min âli firavne yesûmûneküm sû'el azâbi. Hani o Allah sizi firavundan korudu, kurtardı. Sizi kötü bir şekilde size işkenceler yapıyordu. Yüzebbihûne ebnâeküm ve yestahûne nisâeküm. Erkek çocuklarınızı kesiyor, kız çocuklarınızı sağ bırakıyordu. Ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm. Bundan dolayı Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı diyor Musa Aleyhissalatu vesselam. Sizi koruyan o Allah Celle Celaluhu, o nimetleri size veren o Allah Celle Celaluhu, Firavun'un şerrinden koruyan yine o Allah Celle Celaluhu. Ve iz teezzene rabbukum le in şekertum le ezidennekum ve le in kefertum inne azabi le şedid. Rabbiniz şöyle ilan etti. Eğer şükrederseniz ben de artırırım, nimeti artırırım. Eğer nankörlük yapacak olursanız bilin ki azabım çok şiddetlidir diye Allah Celle Celaluhu ilan vermişti onlara. İlan etmişti, duyurmuştu. Ve kâle Musa in tekfurû entüm ve men fil ardı cemiyan fe innallâhe leganiyyun hamid. Musa Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, eğer siz ve yeryüzündekilerin tamamı Allah'ı inkar etseler, nankörlük yapsalar bir şey değişmez. Çünkü Allah zaten zengindir. Sizin şükrünüze ihtiyacı yok. Zaten hamiddir. Sizin övgünüze de Allah Celle Celaluhu'nun ihtiyacı yok diyor. Bunu Kur'an Musa Aleyhisselam'ın dilinden bize haber veriyor ama aslında bizedir bu bilgilerin hepsi. Eğer şükredecek olursak Allah nimetini artıracaktır. Eğer inkar eder, nankörlük yapacak olursak Allah Celle Celaluhu'nun azabının şiddetli olacağını Rabbimiz bize duyurmuş oluveriyor. Ve bize de diyor ki namaz kılmanız, oruç tutmanız, zekat vermeniz, dürüst olmanız size fayda verir. Allah'a değil. Allah'ın size ihtiyacı yok. Sizin ibadetinize ihtiyacı yok. Ama sizin ibadete ihtiyacınız var diyor. Allah kendisine kul olmaktan bizi ayırmasın. Kula kul eylemesin. Kendi kapısından başka hiçbir kapsaya da bizi muhtaç eylemesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.